صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyenler, Allahu Teala'nın insanlara bahşettiği sayısız nimetler vardır. Bu nimetlerin bazısı helal kılınmış, bazısı da haram kılınmıştır. İnsanların imanlarının ve amellerinin sınandığı, imtihan edildiği bu dünya hayatında her kim Allah-u Teala'nın haramlarından uzaklaşır ve helallerine sarılırsa, işte onlar dinlerini yani imanlarını korumuş olurlar. Helal ve haram kavramları hiç şüphesiz İslam şeriatının sahibi Allah-u Teala tarafından belirlenmiş ve sınırlara Allah'ın hudutları adı verilmiştir. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkan müminlere de bu sınırları geçmemek ve hatta o sınırlara yaklaşmamak emredilmiştir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İnnel helale beyinun ve innel harama beyinun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta. Muhakkak ki helaller apaçık bellidir ve haramlar da bellidir. Ve beynehuma umurun muteşabihatun la ya'lemuhunne kethirun minen nas. Bu ikisi arasında şüpheli olanlar vardır. İnsanların çoğu bunları bilmez. فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبْحَاتَ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِد۪ينِهِ وَاَرْضِهِ Her kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْحَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. كَالرَّاعِ يَرْئِي حَوْلَ الْحِمَا يُوشَكُ اَنْ يَرْتَعْ ف۪يهِ Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi her an koruluğa düşebilecek durumdadır. اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمْيَنْ Haberiniz olsun ki her melekin bir koruluğu vardır. اَلَا وَاِنَّ حِمْيَ اللّٰهِ مَحَارِمُهُ Haberiniz olsun ki Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Allah'ın hudutlarıdır. Ela ve inne fil cesedi mudghatan iza salahat salahal cesedu kulluhu. Haberiniz olsun ki cesette bir et parçası vardır ki eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. Eğer o bozuk olursa cesedin tamamı bozulur. Ela vahiyel kalbu. Haberiniz olsun, iyi bilin ki bu et parçası kalptir. Sevgili dinleyenler, herhangi bir şeyin helal ve haram kılınması yetkisi yalnız Allah-u Teala'ya aittir. Allah her neyi helal kılmışsa onu kimsenin haram yapma yetkisi olmadığı gibi her neyi de haram kılmışsa onu da kimsenin helal yapma yetkisi yoktur. Bu noktada kim helal kılınan bir şeyi haram yaparsa ya da haram olan bir şeyi helal yapmaya kalkışırsa Allah'ın sınırlarını ihlal etmiş olur. Allahu Teala helal ve haram kılma yetkisini kendinde görüp bu konuda ölçüler koyanları şiddetli bir biçimde uyarmıştır. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü şu helaldir, şu haramdır demeyin. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmazlar buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'nın yarattığı ve insanlara sunulan bütün nimetler, aksini gösteren şer'i deliller bulunmadığı müddetçe helaldirler. Çünkü yaratılan bunca nimet içerisinde asıl olan şey ibahe, yani mübahlık ve helal olmasıdır. Yaratılan nimetler içerisinde ise şer'i delillerle yasaklananlar haram olmakla vasıflandırılırlar. Mesela sarhoşluk veren, her neden yapılırsa yapılsın, aklı başından alıp götüren her türlü içki, hınzır eti ve kan haram kılınmıştır. Bu sınırlar Allah'ın sınırları olarak tabir edilmiş, bu sınırlara yaklaşmak ve bu sınırları aşmak kesinlikle yasaklanmıştır. Hadiste de belirtildiği gibi Allahu Teala helal olan ve haram olan her şeyi belirlemiştir. Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile dinini kemale erdirmiş ve bu noktada hiçbir şeyi kapalı bırakmamıştır. Tamamlanan ve kemale erdirilen bu din, ibadetlere dair bütün konularıyla apaçık beyan edilmiş olup, hiç kimsenin müdahalesine, emirler ve yasaklar ortaya koymasına ihtiyaç bırakmamıştır. Allah'a karşı yapılan ibadetlerde asıl şey haramlık, yani haram olması, yiyecek ve içeceklerde ise asıl olan şey ibahe olması, yani mübah olmasıdır. Allahu Teala'ya karşı olan ibadetlerde bütün fiiller, şekil, şemal ve konumu bakımından asla ve asla müphem bırakılmamıştır. Dolayısıyla bilgisizlikten dolayı fıkhına varılamayan ve şüphe içinde yapılan ibadetler kesinlikle haram olduğu gibi kişinin dinine zarar vereceği ifade edilmiştir. Kişi dinini ancak bunlardan uzak durarak koruyabilir. Aynı şekilde yiyecek ve içeceklerde de idrak edememek ve fıkıh edememekten kaynaklanan şüphelerden de uzak durulması tavsiye edilmiş ve bu durumda da kişinin diğer insanlar nazarında ırzını, yani şahsiyetini, yani kişiliğini haram gibi görünenlerden uzak tutmuş olacağı ifade edilmiştir. Hadiste de belirtildiği gibi helal ve haram arasındaki şüpheli gibi olan ve insanların çoğunun bu noktada bilgi sahibi olmadığı meseleler vardır ki bu meselelerde takva olan şey onlardan sakınmaktır. İnsanların çoğunun fıkh edemediği bu meseleler aslında şer'i bir hükme bağlanmıştır, fakat bunu idrake varamayan insanların yapmaları gereken en güzel ve en takvaya uygun hareket bunlardan uzaklaşmaktır. Kendisinden şüphe edilen şeyler asla insanların asli ihtiyaç malzemesi değildir. Çünkü Allah insanlar için gerekli olan bütün asli maddeleri insanoğlunun hizmetine sunduğu gibi onları helalle kılmıştır. Hadiste kim şüpheli olan şeyleri işlerse harama düşer sözü ile iki şey kastedilmiştir. Bunlardan birincisi, kişi harama düşer ve bunun haram olduğunu bilmez. İkincisi ise harama o kadar çok alışır ki artık haramlarla hemhal olur, şüpheli olan bütün her şey kendisine değersiz gelir. Bu noktada verilen misal oldukça manidardır. Sürüsünü bir başkasına ait olan koruluğun hemen yanında otlatan çobanın koyunlarının oraya girmesi kaçınılmazdır. Allah'ın hudutları ve sınırları etrafında dolaşanların haramlara düşmesi bir an meselesi olduğu için düşmüş gibi sayılır. Bundan dolayı Allah-u Teala sınırlara yaklaşmamayı emretmektedir. Allah'ın hudutlarına yaklaşan kişinin hudutları geçmesi an meselesidir. Mesela Allah-u Teala zinaya yaklaşmamayı emretmektedir. Zina yapmak zaten yasak iken zinaya götüren, zinaya yönelten sebeplere ve fiillere de yasaklar getirilmiştir. Bu koruluk Allah'ın hudutlarıdır. Bu hudutlara yaklaşmak ise harama düşmek olarak tabir edilmiştir. Sevgili dinleyenler, vücuttaki et parçasının kalp olduğu haber verilmiştir. Kalbin şüphelere düşerek haramlara vaki olmasında kalp ve haramlar arasında büyük bir ilişki vardır. Haramlara bulaşan, Allah'ın hudutlarını hiçe sayacak kadar cüretkar olan kalp gittikçe cesaretlenir ve bir noktadan sonra haramlardan etkilenmez ve yasaklar artık kendisi için helal konumuna kadar gelir. Haramlara alışan kalp ise sahibini asla felaha sürüklemez. Kalp Allah'ın sınırlarına yaklaşmaz ise, saygı gösterirse, haramlarla meşgul olmayan böylesine bir kalp sahibini inşallah cennete götürür. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kul olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.